5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 20 czerwca, jest 8. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Europa szuka pokoju na Bliskim Wschodzie. Dziś rozmowę z Iranem w Genewie. 65 Polaków wróciło wieczorem do kraju. MSZ zdecyduje o dalszych ewakuacjach z Izraela. Ponad 100 wydarzeń i 500 artystów. W Poznaniu startuje Festiwal Malta. Do kolejnej wymiany ognia doszło rano na Bliskim Wschodzie. Iran uderzył rakietami w Izrael, m.in. blisko biura Microsoftu. Z kolei izraelskie wojsko wystrzeliło pociski w cele wojskowe w Iranie. Europejscy politycy podejmą próbę dyplomatycznego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. W Genewie z szefem dyplomacji Iranu spotykają się ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Adam Górczewski. Nigdy nie jest za późno, żeby usiąść do stołu negocjacyjnego, powiedział w środę Johann Wadephul. Szef niemieckiej dyplomacji skutecznie zachęcił swojego odpowiednika z Iranu do spotkania w neutralnej Szwajcarii. Ma do niego dojść dzisiaj, a z Abbasem Araghchi, ministrem spraw zagranicznych Iranu, rozmawiać będą oprócz Niemca także szefowie MSZ Francji i Wielkiej Brytanii, Jean-Noël Barrot i David Lamy oraz szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Europejczycy będą reprezentować również USA. Brytyjski minister jeszcze wczoraj rozmawiał w Waszyngtonie z sekretarzem stanu Marco Rubio. Zadania niemieckiemu szefowi dyplomacji nie ułatwił kanclerz Friedrich Merz, który przy okazji szczytu G7 w telewizyjnym wywiadzie pochwalił Izrael za wykonywanie w Iranie czarnej roboty za Europejczyków. Iran w odpowiedzi wezwał niemieckiego ambasadora na dywanik, a słowa szefa rządu skrytykowali politycy innych partii z koalicyjną SPD włącznie. Mimo to Abbas Araghchi zapowiedział, że pojawi się dziś w Genewie. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Zdanie w sprawie Iranu zmienił wczoraj Donald Trump. Wcześniej mówił, że jego cierpliwość się wyczerpała, natomiast ogłosił, że daje dodatkowe 2 tygodnie na negocjacje z Teheranem. Kolejna grupa Polaków została szczęśliwie ewakuowana z Izraela. Wczoraj wieczorem około godziny 21 65 obywateli Polski wróciło do kraju. Akcję koordynowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. O szczegółach Krzysztof Kuczyński. Nie była to miła podróż, ale bezpieczna. Takie wrażenia po przylocie na warszawskie Okęcie mieli ewakuowani Polacy z Izraela. Po powrocie do Warszawy nie kryli również radości, że udało im się w końcu opuścić strefę konfliktu zbrojnego. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Bardzo jestem zadowolony, bo organizacja po prostu przerosła jakiekolwiek moje oczekiwania. Zostaliśmy naprawdę zaopiekowani. Dostaliśmy prowiant. Czekamy na spotkanie z żonami. Cieszymy się, że żyjemy i że udało nam się bezpiecznie wrócić. Ewakuowani Polacy podzielili się również tym, jak wyglądał ich pobyt na Bliskim Wschodzie. Ja się zatrzymałem tam na granicy Batiamu i Tel Awiwu i podczas tego uderzenia rakiety, które uderzyło 150 metrów od mojego domu, także na szczęście byłem w schronie, poczuliśmy wszyscy naprawdę to uderzenie. Kawałki rakiet były znalezione kilometr od domu, w którym mieszkaliśmy. No ja do tej pory cały czas dostaję alerty bombowe, także pewnie cały czas coś tam dzieje. Będąc na miejscu, było to słychać w powietrzu. Dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmie decyzję o ewentualnej organizacji kolejnych tur ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Krzysztof Kuczyński, dziękujemy za relację. Patrole w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Mamy długi czerwcowy weekend i więcej kontroli policji, mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Policjanci zwrócą szczególną uwagę na kierowców niestosujących się do przepisów ruchu drogowego oraz poruszających się na tzw. podwójnym gazie. W związku z tym apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej uwagi w trakcie wykonywania manewrów oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W ubiegłym roku podczas Bożego Ciała w całej Polsce było ponad 300 wypadków, w których zginęły 24 osoby. Policja zatrzymała prawie 1500 nietrzeźwych kierowców. Pozostajemy przy długim weekendzie. Część pracodawców zdecydowała, że piątek po Bożym Ciele będzie dniem wolnym. Część urzędów może być zamkniętych. Klaudia Dadura. W wielu gminach pracownicy administracji mają dziś wolne. Urzędy będą zamknięte m.in. w Lidzbarku Warmińskim i Łodzi. Czerwcowe wolne należy jednak odpracować. Decyzje o zamknięciu urzędów publikowane są na stronach internetowych gmin i miast. Warto je sprawdzić z wyprzedzeniem, by uniknąć niemiłych niespodzianek. Za rok piątek po Bożym Ciele może być wolny w całej Polsce. Do Kancelarii Prezydenta trafił projekt ustawy w tej sprawie. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Spektakle, koncerty i projekcje filmowe. W Poznaniu startuje Festiwal Malta. Stolica Wielkopolski na 9 dni zamieni się w dynamiczną scenę artystyczną. Do udziału zaprasza dyrektorka programowa Malty Agata Kołacz. do tego, żeby zaplanować sobie czas, żeby wyjść na lody, ale jednocześnie zobaczyć podniebny spektakl francuskiej grupy Roseo, albo żeby wyjść w piątkowy wieczór trochę wcześniej z pracy o godzinie 15, zobaczyć jak francuska artystka Tatiana Mosio-Bogonga przechodzi po 200-metrowej linii na Placu Wolności. To będą elektryzujące wydarzenia, które będą zapraszać publiczność do bycia razem. Zaplanowano ponad 100 wydarzeń, wystąpi ponad 500 artystek i artystów z całego świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Polskie siatkarki idą jak burza przez turniej Ligi Narodów w Belgradzie. Wczoraj wygrały mecz i to nie byle z kim, bo z wicemistrzyniami olimpijskimi, Amerykankami 3-1. Mówi Alicja Grabka. W pierwszym secie wykorzystałyśmy limit takich głupich błędów, które no myślę, że na tym poziomie się już nie powinny zdarzać. Wzięłyśmy się same z dziewczynami w garść i powiedziałyśmy po prostu, że nie możemy już takich błędów popełniać i myślę, że to było kluczem. Jest też nas dużo nowych dziewczyn, które dopiero doszły i na pewno gdzieś ten stres jest i myślę, że to widać po prostu, że nie jesteśmy jeszcze do końca zgrane. Się udało gdzieś tam zebrać i po prostu pokazać ten charakter i to, że chciałyśmy po prostu wygrać za pełną pulę. Dziś o pełną pulę o 20:00 Polki powalczą z Niemkami. W finale NBA mamy remis 3-3, a gra się do 4 zwycięstw. W nocy Indiana Pacers pokonali Oklahoma City Thunder 108-91, a w finale Orlen Basket Ligi w kraju Start Lublin prowadzi z Legią 3-2. Dziś spotkanie numer 6, początek starcia o 17:30 w hali przy Obrońców Tobruku 40 na Stołecznym Bemowie. Wczoraj w Toruniu Patryk Kubera wygrał turniej finałowy indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu. Najlepszego polskiego żużlowca wyłoni cykl 3 zawodów. Zwycięzcę poznamy w połowie sierpnia. A w Bieszczadach trwa festiwal kultowego biegu rzeźnika. Dystansów do wyboru sporo. Wczoraj uczestnicy ganiali po górach na 52 kilometry. Wśród pań zwyciężyła Anna Halska, a wydaje się, że większe trudności niż na trasie musiała pokonać jeszcze przed startem. Generalnie miało nie zagrać nic, bo miałam wiele przygód, żeby tu w ogóle dotrzeć. Byłam mega zniechęcona i najpierw były problemy z noclegiem. Po prostu nocowałam w hotelu, który nie poinformował mnie o tym, że jest wesele. I do 4 rano słuchałam Miód Malina, więc byłam już naprawdę sfrustrowana i po prostu zmęczona. Ale stwierdziłam, że ja muszę spróbować. Że nawet jak się nie czuję na siłach, to lepiej spróbować i zejść w pewnym momencie, niż w ogóle nie podjąć próby. Ja już mam taką naturę. Dziś w Cisnej główny punkt imprezy, bieg rzeźnika na 80 km, biegnie się w parach, a dla zwolenników jeszcze większych obciążeń dystans ultra na 95 km, a tu rywalizacja odbywa się w pojedynkę. Z każdym dniem tego długiego weekendu pogoda będzie coraz bardziej wakacyjna. W poniedziałek dobijemy nawet do 35 stopni Celsjusza. Dziś okolice 20 w większości kraju i na ogół słonecznie. Autopromocja. Nazwiska znane. I z podziemia. Scena zagraniczna i rodzima. Muzyka nowa i najnowsza. W poszukiwaniu brzmienia przyszłości Trójka jest na festiwalu Tauron Nowa Muzyka 2025. Spotkania z artystami. Recenzje koncertów. Zakulisowe ciekawostki. I muzyka. Dużo muzyki. Nasze audycje prosto z Katowic, aż do niedzieli. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Maciej Jankowski. Michał Grabkowski. Michał Margański. Jacek Hawryluk i Piotr Metz. Autopromocja. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. Darek Urbanowicz wyjaśniał dzisiaj zawiłości zamówień specjalnych kolekcji strojów na piłkarskie Euro. To czas miał zdecydować, że Polki takiej specjalnej kolekcji nie mają, ale to nie zmienia Państwa opinii, które słyszymy. 2:27. Ja bardzo przepraszam, ale dlaczego damska reprezentacja nie może mieć koszulek szybciej? Tego nie rozumiem. To mi się bardzo nie podoba. I tam trzeba chyba tupnąć nogą, jakoś tak, nie wiem, zaprotestować. No bez przesady, to jest po prostu dobra wymówka i tyle. Oczywiście zapraszamy do rozmowy w audycji Zapraszamy do Trójki do 9:00. Dziś Światowy Dzień Uchodźcy. Za kilka minut w Trójce Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej będzie o tym temacie opowiadać. Just what you want me. Światowy Dzień Uchodźcy. Wpisałem to hasło w wyszukiwarce. Oczywiście na górze Wikipedia, a tam takie zdanie. W Polsce nie jest to dzień wolny od pracy. No cóż, w tym roku trochę częściowo jednak jest, więc mamy więcej czasu, by zastanowić się nad sytuacją uchodźców w różnych miejscach świata. W studiu Trójki witam Helenę Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Kryzys uchodźczy to jest hasło, które coraz częściej i coraz głośniej odbija się echem w mediach, ale niestety dlatego, że statystyki dotyczące liczb uchodźców na świecie są z każdym rokiem coraz bardziej zatrważające. Tak, niestety uchodźców na świecie i w ogóle osób przemieszczonych przybywa. Już od tak naprawdę dekady cały czas widzimy te skoki, czyli co roku możemy informować, że znowu wzrosła liczba osób przemieszczonych na świecie. I powodów jest niestety bardzo wiele, a nie wszystkie są rozpoznawane też jako przyczyna uchodźstwa, mimo że tak naprawdę stają się tą przyczyną, czyli kryzys klimatyczny. Bardzo wysokie temperatury, które zmuszają ludzi do przemieszczania się po wodzie. Zresztą w Polsce też mieliśmy ogromną powódź w zeszłym roku. To wszystko też zmusza ludzi do pozostawienia swojego domu, do ucieczki. Ale jednak faktycznie tych uchodźców, także i wojennych, i osób, które przemieszczają się ze względu na prześladowania, czy to religijne, czy polityczne, czy konkretnych grup społecznych, przybywa. I jest to bardzo smutny rekord, bo tak naprawdę trudno znaleźć rozwiązanie tego kryzysu. Szacuje się, że 1 na 67 osób na świecie nie mogła wrócić do swojego domu. W zeszłym roku, 2024, 1 na 67. Otwiera oczy taka liczba. Tak. I niestety, możemy powiedzieć, że otwiera oczy, ale też te liczby po nas spływają, bo nas to nie dotyczy. Bo nie doświadczyliśmy uchodźstwa, mimo że na przykład nasze babcie, nasi pradziadkowie doświadczyli właśnie uciekania z domu, uciekania czy wewnątrz własnej granicy, granic własnego kraju, czy poza granicę. I ja tak zawsze mówię, że to jest szczęście, łódź szczęścia, że my możemy mieszkać tam, gdzie mieszkamy, że nikt nas nie zmusił do ucieczki z domu, a tuż za naszymi granicami niestety sytuacja wygląda zupełnie inaczej i powinniśmy o tym pamiętać. Liczby są poważne, ale za tymi liczbami kryją się ludzie, ludzie z różnymi historiami, z różnymi powodami ucieczki z domu, tak jak mówiłaś. A czy dziś w ogóle można kategoryzować uchodźcy wojenni, uchodźcy klimatyczni, uchodźcy polityczni? Tu mamy jedną grupę, drugą, trzecią, czwartą. Ja uważam, że nie należy kategoryzować, bo każdy powód jest tak samo ważny i tragiczny, bo liczy się to, że człowiek z jakiegoś powodu nie może mieszkać tam, gdzie chce, nie może zostać w swoim własnym rodzinnym domu, żeby ratować zdrowie i życie i nie może do niego powrócić przez jakiś czas albo nigdy nie może już powrócić. Więc tak naprawdę, czy to będzie powódź, czy to będzie susza, czy to będzie ogromny konflikt zbrojny, czy to będzie prześladowanie konkretnej grupy religijnej czy politycznej, nie ma znaczenia, bo liczy się właśnie to, że człowiek staje się wykorzeniony, zabiera ze sobą dosłownie podstawowe przedmioty i ucieka w bardzo niepewną przyszłość. I chyba coś, co jest wspólnego dla wszystkich uchodźców, to właśnie ta niepewność i niemożność planowania. Ja zresztą rozmawiałam z wieloma uchodźcami i to wewnętrznymi i z uchodźcami, którzy przekroczyli granicę swojego kraju i niestety wszędzie tam się przewija właśnie to, że my nie patrzymy w przód. My tak może tydzień, może miesiąc, co będzie dalej, tego nie wiemy. Więc właśnie wtedy, kiedy się pyta o plany na przyszłość, uzyskuje się bardzo, bardzo niepewne odpowiedzi, bo też trudno planować w momencie, w którym człowiek właśnie jest wykorzeniony poza swoim domem, poza swoją taką tkanką społeczną, poza wszystkim, co znał i musi sobie jakoś poradzić, jakoś ułożyć to życie na nowo i zastanawia się, czy powinien ułożyć to życie na nowo już na zawsze w tym nowym miejscu, czy jednak jest jakaś nadzieja na powrót. Tutaj w kontekście tego, o czym mówisz, pojawia się także hasło dehumanizacji uchodźców, przekazy polityczne zwłaszcza, no z różnych powodów, czasami nawet istotnych, są tego pełne. Ostatnio mamy przykłady tych materiałów przygotowanych przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pokazywanych gdzieś poza granicami Polski. No i tutaj pojawia się pytanie, jak my jako społeczeństwo, jako obywatele, jako ludzie możemy humanizować uchodźców, odpowiadać na te przekazy? No przede wszystkim warto pamiętać o tym, że język kreuje rzeczywistość. Czyli jeśli mówimy o uchodźcach jako o fali, jeżeli mówimy o naporze na granicę, o hordach migrantów. Tak, dokładnie. To od razu dehumanizujemy tych ludzi. Nie zwracamy uwagi na to, że to są matki, że to są dzieci, że to są młodzi mężczyźni, tacy jak chodzą po naszych ulicach ze swoimi marzeniami, planami, które zostały nagle przerwane, którzy nie mieli innego wyboru, tylko się przemieścić. Bo my tak mówimy, wymuszone przemieszczenia, wymuszone. To jest różnica między migrantem a uchodźcą, a osobą, która uchodzi, żeby ratować zdrowie i życie i nie może wrócić do swojego miejsca pochodzenia. Więc przede wszystkim należy się zastanowić właśnie, jak my mówimy i myślimy o osobach w kryzysie uchodźczym. I też warto takie osoby wspierać, nawet w drobny sposób na co dzień. Mamy bardzo wiele osób w swoich miastach i wsiach, które niestety doświadczyły uchodźstwa. Tutaj na pewno wszystkim przychodzą do głowy osoby z Ukrainy, ale to nie są tylko osoby z Ukrainy. Wystarczy się rozejrzeć. Naprawdę, tych osób jest wiele i tych osób też wiele widzimy w miejscach, do których na przykład jeździmy na wakacje. Pamiętajmy, że uchodźcy zazwyczaj przemieszczają się we własnym kraju lub do krajów ościennych, często też ubogich, więc w przypadku na przykład uchodźców z Syrii, jednym z takich miejsc, gdzie bardzo wielu z nich zamieszkało, przemieściło się, jest Turcja, do której często jeździmy na wakacje, więc musimy o tym pamiętać, prawda, że to nie jest jakiś oderwany problem, coś, co nas zupełnie nie dotyczy, tylko to jest coś, z czym się stykamy na co dzień. Ale też koszula bliższa ciału i ta uwaga w Polsce będzie pewnie dotyczyła ludzi, którzy do Polski trafiają, którzy tutaj szukają tego bezpieczniejszego miejsca, chociażby na jakiś czas. Ale przecież nie tylko do Polski trafiają, jak mówisz, ba, fatalna może być sytuacja uchodźców wewnętrznych. To hasło też już się w naszej rozmowie pojawiło. Rzecz, o której czasami zapominamy, że gdzieś w jednym kraju, powiedzmy w Bangladeszu, też są obozy uchodźcze. Tam też jest fatalna sytuacja tych ludzi. Tak, i te osoby tak naprawdę nie są liczone do tych statystyk uchodźczych, są liczone do statystyk osób przemieszczonych. I co ciekawe, właśnie jeżeli mówimy o osobach wewnętrznie przemieszczonych, tam już jest powszechnie uznawane, że zmiany klimatu mogą być przyczyną takiego uchodźstwa wewnętrznego. Te osoby mają tak naprawdę podwójnie tragiczną sytuację, bo są we własnym kraju, ale nie są w stanie wrócić do miejsca, które nazywają domem. A nawet próbują, wychodzą z tych obozów, jadą w miejsce, które jeszcze niedawno było ich domem i widzą, że tam nie da się żyć, że tam dalej jest niebezpiecznie, że nie są w stanie budować tam przyszłości, wracają do obozów, a z drugiej strony te obozy po wielu latach są zamykane przez władze, jak na przykład w Iraku, gdzie pracowaliśmy jeszcze niedawno, takie obozy były zamykane, a ludzie zostawali z niczym. Są też tymczasowe obozy, zupełnie takie nieformalne, gdzie ludzie nie mają żadnego wsparcia, nie mają dostępu do wody, nie mają dostępu do odpowiednich pryszniców, toalet, nie ma dużej pomocy humanitarnej, bo to są takie obozowiska, które tworzą się jednego dnia i na przykład po miesiącu już nie ma. Więc to jest tragiczna sytuacja i też w Syrii samej, gdzie teraz zaczynamy nasze działania stałe jako Polska Akcja Humanitarna. Niestety będzie bardzo wiele takich osób, które pojadą do swojego domu, na przykład gdzieś pod Damaszkiem, zobaczą, że tam nie ma nic, nie ma klinik, nie ma możliwości leczenia dzieci, nie ma szkół, nie ma możliwości utrzymania się i wrócą właśnie do takich obozów albo wrócą za granicę. Ja rozumiem, że gdy dociera do nas ogrom tego problemu i chcemy jakoś pomóc, podstawowym, najłatwiejszym krokiem jest wsparcie finansowe, oczywiście na miarę naszych możliwości, na przykład wsparcie Polskiej Akcji Humanitarnej, ale co byś jeszcze poleciła? Co jeszcze można zrobić, jeśli chociażby dzisiaj czyjeś sumienie tą kwestią zostanie poruszone? Zdecydowanie wsparcie finansowe jest najbardziej skuteczne, bo my jako organizacje humanitarne wiemy, na co przeznaczyć środki, wiemy, gdzie te hotspoty, te takie gorące punkty na mapie są, więc zapraszam na stronę pachorg.pl/wpłać, ale poza tym warto zainteresować się, jak my możemy tu na miejscu wesprzeć osoby przemieszczone, bo w Polsce, jak wspominałam, jest bardzo wiele osób w kryzysie uchodźczym, chociaż możemy ich nie zauważać, są dalej działające centra dla tych osób. Można zostać na przykład wolontariuszem, można użyć swojego doświadczenia, swojego wykształcenia, na przykład ktoś jest psychologiem, ktoś jest prawnikiem, ktoś pracuje jako asystent osób z niepełnosprawnościami. Organizacje szukają takich osób, nawet żeby pomogły kilka godzin w tygodniu, więc można się w ten sposób zainteresować i wspomóc i zachęcam do tego. Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. Walking on a dream.

będą musiały odbyć kurs, na którym nauczą się podstaw opieki nad czworonogiem. Pilotaż był już w Wiedniu, gdzie w szkoleniu wzięło udział ponad 20 tysięcy osób. W czasie 4-godzinnych zajęć przyszli właściciele psów, dowiedzą się m.in. jak wybrać zwierzaka odpowiadającego ich potrzebom i poznają odpowiednie przepisy. Egzaminatorami powinni być zainteresowani, a test dotyczyłby na przykład tego, czy kości zostały rzucone i ile. Kolejny serwis Trójca o 9. Rozkręca się pogoda na ten długi weekend. Będzie słonecznie, będzie ciepło, a w niedzielę i poniedziałek upalnie. A dziś znośnie, okolice 20 stopni niemal w całym kraju, na ogół słonecznie i tylko po południu nieco więcej chmur możliwe na wschodzie Polski. Tam może delikatnie popadać i zdecydowanie będzie tam mocno wiało. Jak się starzeć bez godności? Kolejne odpowiedzi na to pytanie jeszcze przed 9 w Trójce, ale zajrzymy też na festiwal Tauron Nowa Muzyka. Teraz mamy 8:31. Tylko zamknę oczy, zrobię jak chcesz. Strach udaję cały czas. Tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł na życie mam. Ty dobrą radę masz, sugerujesz mnie, chcę zrobić tak. Przez wielką dziurę w drzwiach publikuję wszystko, zobacz to ja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? Program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:38. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez godność, starość i sztywność kolan. Naprzeciwko mnie siedzi Ewa Winnicka. To prawda. A ja się nazywam? Magda Grzywołkowska. Tak, i nasz adres mailowy bezgodności@polskiradio.pl. Nie znamy się na niczym, więc odpowiemy chętnie na każde pytanie. Po prostu nie poddajemy się dyktaturze faktów. Bardzo pięknie powiedziane, Ewo. Ty powinnaś być polityczką albo politykiem. Posłanką, posłankiem. Nie mam aż tak płynnej tożsamości, żeby mogła być jednocześnie politykiem i polityczką. Popracujemy nad tym. Strasznie tu dzisiaj gorąco, Ewa. Nie czujesz? Ja normalnie się pocę. Widzę, że podprowadzasz nas bardzo tak dowcipnie pod temat dzisiejszego listu, który brzmi: czy pani w ogóle macie menopauzę? Pytam z ciekawości. A kto to pisze? Pan czy pani? Boże, jakie pytanie. A kto pisze, pani czy pan? Bo tutaj urwało imię ludzkie. Musi być to pan, dlatego że pan może nie wiedzieć, czym jest menopauza. Może być Magda. Panu. Menopauza, drogi panie Ciekawski, to jest ten jeden ostatni moment, kiedy miało się miesiączkę. Okres przed to jest perimenopauza, okres po to jest klimakterium, ale potocznie mówi się menopauza, więc możemy używać tego zwrotu. No jeśli pyta pan, czy nam jest gorąco czasami albo czasami zimno. I zalewamy się łzami albo potem? Łzami albo potem. Czy jesteśmy smutne albo bardzo wesołe? To albo tak. Czy nam się nic nie chce albo chce? To tak, ale to ogólnie tak. Pan by to od razu zgadł, jakby na nas spojrzał. Naprawdę, w ogóle Magda, co ty masz na oku? Czy to też jest menopauza? Nie, po prostu jęczmień. Zwykły, taki niezwiązany w ogóle z dojrzewaniem. Chociaż on właśnie dojrzewa mi na oku, tak. Może. Ach, i teraz on musi przejrzeć, tak jak tak, my. Tak jak my. Chociaż nie, bo menopauza to jest tak naprawdę drugie dojrzewanie. Na przykład w Japonii się tak uważa, że to dopiero drugi raz kobieta dojrzewa. No i właśnie, teraz taki ruch wyrasta z takiego bardzo pesymistycznego i porażającego też kobietę w naszym wieku przekonania, że to jest jakby finał finałów. Taki ruch mówiący, że w ogóle wszystko się teraz zacznie. Nie wiem co, oprócz bólu kolan i w ogóle niemocy ogólnej, ale być może należy to czekać z radością. Wiesz co, może nie z radością, ale po prostu no nic na to nie poradzimy. Pamiętasz, jak robiła z nami wywiad jakiś czas temu taka młoda, bardzo młoda dziewczyna przed 30 i powiedziała, czy my w związku z tym starzeniem bez godności to szykujemy się ten straszliwy czas menopauzy. Strasznie mnie to wtedy ubodło, zabolało i pomyślałam sobie, co ty gadasz, dziewczyno, to nie jest straszny czas, po prostu tak będzie. Jest hormonalna terapia zastępcza, są różne metody radzenia sobie, jest mnóstwo poradników na szczęście, jest mnóstwo celebrytek, które wprawdzie jeszcze nie mają pierwszej miesiączki, ale już doradzają na temat menopauzy i o tym się już mówi otwarcie. Menopauza nie jest wstydliwa. Czy pamiętasz, żeby twoja mama mówiła ci kiedykolwiek o menopauzie? Ja w ogóle nie wiedziałam, że moja mama miała menopauzę. wiesz, to prawdopodobnie ją rozchodziła. Tak. Jak można rozchodzić wiele innych rzeczy, by się rozchodziło. Nie mówiłoś o tym, to było bardzo wstydliwe. Słowo klimakterium to w ogóle było takie niekulturalne, prawda? Można było przekląć albo powiedzieć, och, ty klimakterium. Ale w ogóle nie wiadomo, czy do tej pory, czy na przykład słowo miesiączka, którego użyłaś, czy w ogóle można używać w pracy? Można. Ja używam. Najwyżej wytną. I zamiast miesiączka na przykład wstawiam słowo... Nie wiem, jakie słowo można by użyć kulturalnie, żeby nie obrazić... Krzesło. O, właśnie. Czy masz już pierwsze krzesło na przykład? Wspaniale. Czy jeszcze masz krzesło? Czy jeszcze... Właśnie, jakieś masz... krzesła. Czy masz jeszcze krzesło? Tak. To nie, już nie. Jak się starzeć bez godności? No i myślę, że my przekwitamy w związku z tym, albo zakwitamy na nowo, więc mamy prawo do takich żartów. Na przykład twoje oczko zakwita. No tak, biedne, Ole Zmruż Oczko była taka książka i to chyba ona o mnie była. Słuchaj, tylko czy kobietom się dzisiaj jest łatwo połapać w tym zalewie informacji na temat menopauzy? Wiesz co, ja myślę, że to jest trochę tak, jak pamiętasz, kiedy byłyśmy młodymi matkami i był zalew taki absolutny napór książek o wychowywaniu dzieci, tak. których porady znosiły się tak. nawzajem. Mhm. I trochę teraz tak jest z tymi książkami o menopauzie, że nagle dostajesz taki strzał w głowę, że nie wiesz, czy możesz jeść soję, czy nie jeść soi, tak. Czy terapia zastępcza jest spoko, niespoko, czy bardzo niespoko, czy jak weźmiesz, to zaraz umrzesz. Czy będziesz teraz piękniejsza, czy będziesz brzydsza, tak. Czy operować się plastycznie, czy jednak pogodzić się, czy farbować włosy, czy nie farbować. To jest naprawdę bardzo trudne. I ja boję się, że w ogóle taki trochę rodzaj terroru. Oczywiście bardzo dobrze mamy tą informację, tylko że bardzo człowiek musi polegać jednak na sobie i na swojej intuicji. Oczywiście o menopauzie na świecie polskim mówiłyśmy my pierwsze w naszej książce, jak się starzeć bez godności. O, tak. Może była jeszcze Alicja Długo-Łęcka. Tak, świetna książka Alicji Długo-Łęcka. Rozmowy z kobietami dojrzałymi pod tytułem Przepływ. Albo Przypływ. Tak. Przepraszamy, Alicja, ja nigdy nie pamiętam tego tytułu. Przepływ. Alicja jest dla osób, które umieją czytać mądrzejsze książki. Więc radzimy, kochane panie, nie bójcie się. I panowie też, bo wy nie macie menopauzy, wy macie andropauzy. To jest dopiero. To jest i jacie. Dopiero. I żadne książki tego wam nie opowiadają o tym, bo wy się w ogóle wszystkiego wstydzicie. Tak. Ale na przykład, jeżeli chcecie zobaczyć, co się dzieje z waszymi żonami, jest strasznie fajna książka Naomi Watts, takiej aktorki, która nominowana była do Oscara i ja jej w ogóle kompletnie nie znam, bo ja nie jestem filmoznawczynią, ale... Ale przecież oglądasz horrory, ona występowała w Ringu. Tak, ale to tak dawno temu, że już jej nie pamiętam. No ale... I jeszcze występowała w Mulholland Drive. Tak. Davida Lynch. Ale ja mam menopauzę, ja mam prawo nie pamiętać różnych rzeczy, ja mam mgłę mózgową. W każdym razie ona napisała książkę Już się nie boję, wszystko, czego nie mówią nam o menopauzie. I ona się tam właśnie dzieli swoimi własnymi doświadczeniami, podaje bardzo dużo takich życiowych przykładów. Zwłaszcza, że ona jest prawie w naszym wieku, a menopauzę zaczęła przychodzić w wieku lat 36. Tak, ona chciała mieć dzieci, a okazało się, że zaczyna się menopauza, więc to różnie naprawdę bywa w tym świecie. Lepiej się przygotować. Tak. I ona też podaje mnóstwo książek, z których też można skorzystać, więc to jest takie kompendium wiedzy na dziś. No na przykład mówi, co się będzie działo z naszą skórą, co się będzie działo z naszym libido. Z czym? Libido. Co to jest libido, Ewo? To jest taka dzielnica Wenecji. Gdzie się przyznaje te takie lwy. Libido. To się nazywa libido, a nie lido. Libido, to w Wenecji, tak. Także jedziemy, Ewa, do libido. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy. rozpoczął się już. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice w Trójce. Do Katowic wysłaliśmy mocną reprezentację w składzie m.in. Gosia Jakubowska. Cześć! Cześć, cześć, dzień dobry wszystkim. No opowiadaj. Ten piękny, słoneczny poranek, przynajmniej w Katowicach, jak pogoda w Warszawie. O, też, też, niczego sobie, chociaż ja nie mam okien w studiu, ale zaraz sprawdzę. Rozumiem, natomiast może na chwilę wrócę do tego, co się działo wczoraj, bo wczoraj w Nosprze koncert otwarcia cały wieczór skradł Francesco Tristano, który połączył muzykę klasyczną z elektroniką. Tutaj możemy przysłuchiwać się właśnie fragmentowi koncertu, który odbył się wczoraj w Nosprze. Będzie nam przygrywał w tle, a ja zabrałam opinię na temat tego występu. Jak się podobało? Było w porządku. Bardzo się podobało. Ogólnie się nie znam na muzyce, ale moim zdaniem było w takim klimacie jazzowym. Jazzu nie lubię, ale mi się podobało. Można się nie znać na muzyce i może się podobać. To dobrze świadczy o festiwalu. Tak, dokładnie tak. Były też inne głosy, czasami najbardziej wymagającej publiczności. Zacznijmy od wieku. 9. 7. Jak macie na imię? Kacper. Dobres. Jak wam się podobał koncert otwarcia? No, był męczący, taki przestymulowany. A co to znaczy? Intensywny był, światła były ostre, podobało się. Ale już się znudziło. No. A tobie jak się podobał koncert? Tak samo. Te kolory, które się zmieniały. Kolory, czyli wizualizacje. A muzyka? Fajnie grał koleś na tym pianinie. Połączył to z muzyką elektroniczną. Panu jak się podobało? Całkiem niezły koncert. Nie znaliśmy tego artysty do tej pory. Pierwszy raz mieliśmy okazję doświadczyć, ale tak, jesteśmy zadowoleni. Na festiwalu również z dzieciakami. Tak, jesteśmy drugi raz z dziećmi na festiwalu i musimy naładować baterie jeszcze 2 dni przed nami. Zbieramy siły, bo plan jest dosyć napięty. Czas na kolejne głosy odnośnie tego, które edycje, jak atmosfera na festiwalu jest oceniana przez tegorocznych festiwalowiczów. Zrobimy tak. TV on the Radio, Palm Strucks, Floating Points, no okej. Okay. I później może być Richie Hawtin i trochę Detmana i na końcu będzie Marco Shuttle. Uwielbiam ten festiwal i to jest moje miejsce w lecie zawsze. Nawet nie pamiętam dokładnie line-upu, ja sobie bym musiał to wszystko rozpisać, w jakiejś aplikacji zaznaczyć czy coś takiego. Jestem pierwszy raz i odkrywam. Ogólnie nie znam nikogo, ale mam zamiar się dobrze bawić. Bardzo dojrzewam do takiej muzyki wyszukanej i mam wrażenie, że tutaj jest właśnie tak różnorodnie, więc podoba mi się coraz bardziej. Która to jest edycja pana? 20, okrągła, tak, byłem czyli na wszystkich. Jakie to uczucie? Bardzo fajne. Mogę iść na emeryturę, tak sobie pomyślałem, bo już też lata lecą. No a bez przesady, jeszcze kolejne 20 może przed nami. No możliwe. Oby, no bo przecież festiwal gra już od 20 lat właśnie tutaj w Katowicach. My niezmiennie od tych 20 lat staramy się przekazywać te wszystkie pozytywne emocje, które towarzyszą nam na co dzień w miasteczku festiwalowym. No dzisiaj w końcu te wszystkie koncerty będziemy mieli okazję zobaczyć, usłyszeć. No i oczywiście z tej okazji także przygotowaliśmy masę atrakcji antenowych, lista przebojów w imieniu Michała Grabkowskiego zapraszam, a także lista osobista Piotra Metza. I oczywiście jutro także kontynuacja tego, co się dzieje na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Oj, będziemy powracać do Katowic. Gosia Jakubowska zapowiadała to, co będzie się działo w Katowicach i w Trójce. Gosiu, bardzo dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice w Trójce. TV on the Radio w Katowicach, TV on the Radio w Trójce także. Lost my